तथापि वादिनोर भावाभाव अन्यतर कुटेर एक धर्मिणी प्रयोग प्रति पक्ष प्रतिग्रह परिग्रह पक्ष में धर्मी में प्रतिनियत पक्ष परिग्रह तो एक वादी भावकोटि कहेगा अन्य वादी अभावकोटि कहेगा एकत्र तो परस्पर विवाद होता है। भावाभाव अन्यतर कुटेर एक धर्मिणी प्रयोग एक ही धर्मी में कोई कहेगा बुद्धि अनित्य कोई कहेगा आत्मा नित्य तो विवाद होगा। क्या विवाद होगा? एक कहता है बुद्धि अनित्य दूसरे कहता है आत्मा नित्य है। एक कोई कहता है हृदय में वन्य अभाव है कोई कहता है प्रवृत्ति वन्य है। विवाद होगा? एक धर्मिणी एक धर्मी में दोनों एक धर्म में दोनों कहे कैसे पर्वत में व्याघ्र है और हृदय में मगर है। विवाद होगा तो क्या होगा परस्पर संशय क्या लक्षण क्या है? एक धर्म विरुद्ध नाना धर्म तो एक धर्म में विरुद्ध कोटिक विरुद्ध कोटिक कैसा है? भावाभाव कोटिक व्याघ्र और मगर इसका विरुद्ध है क्या विरुद्ध है? व्याघ्र का व्याघ्र पानी पीने के लिए समुद्र के पास आकर जल के पास पानी पिएगा विरुद्ध क्या है? खा लेगा मगर व्याघ्र को खा सकता है हाथी को पकड़ लेता है ना। तो एक धर्म में भावाभाव अन्यत्र कोटि जो संशय होता है पर स्थानुर्वा पुरुषवा वहाँ कितने कोटि है? स्थानुत्व भाव पुरुषत्व पुरुषत्व भाव इसलिए एक धर्म में भावाभाव में अन्यतर कोटि एक धर्म से एक एक धर्म में प्रयोग तथापि तथापि विद्वसनीयतया ऐसे तथापि करके क्या पाठ है आगे? हाँ ये तथापि विप्रतिपतिजन्य संशय से अनुमित अनुगत्य भी विद्वसनीयतया विचारांगत्वम अस्त्येव विप्रतिपतिजन्य संशय अनुमिति का अंग साधन नहीं हुआ क्योंकि नियमतः अनुमिति के पहले संशय होना कोई जरूरी नहीं है। नहीं होने पर भी विदसनीयता विचारांगत्व अस्ति विचार के द्वारा संशय की निवृत्ति करनी है तो विचारांगत्व विदसनीयत्व न है इसके ऊपर दिया अनुमित अनुमिति अनंगत्व भी जनक पाठ अजनक पाठ हो ठीक नहीं बनाया है कल बनाया था अनिमित अनंगत्वेपी अनिमित्त का अंग नहीं होने पर भी अनिमित्ति प्रति तथाविधमेव यद अंगत्वम तदभावेपी अनिमित्ति के प्रति जो पक्षतारूप अंग ऐसा नहीं होने पर संशय में ऐसा नहीं है। प्रथम से अपि शब्द से एवकार समानार्थकत्वात् तथापि तथापि में दिया जो ये अपि शब्द दिया है विदर्शनीयतया विचारंगतम अस्त्येव अनंगत प्रथम तथापि में अपि शब्द तो अपि शब्द हो गया एवकार अर्थक हुआ एवकार होने से यद्यपि से आरंभ हुआ था अद्वैत स्थिति में यद्यपि विप्रतिपतिजन्य संशय से न पक्षता संपादकता उपयोग इत्यादि यद्यपि से शुरू हुआ था तो तथापि का अध्याय करना चाहिए। यद्यपि इत्यस्य पूर्वम सत्वात् तथापि तो अन्यद अध्याय में के अध्याय करना चाहिए अथवा एक वा तथापि तनने अर्थदेवबोध तथापि जो अपिश तथेव अपिशद एवकार अर्थ करना और तथापि अर्थ भी हो जाएगा तथापि तनने अर्थदेवबोध अथवा अंगत्व पद से पूर्व संकित अंगत्वम अर्थ अंगत्व का अर्थ इसने किया अनिमित्ति प्रति तथाविधमेव यद अंगत्वम तद अभावे भी अनिमित्ति के प्रति जो अंगत्व ऐसा नहीं होने पर भी अथवा अंगत्व पद से पूर्व संकेत अंगत्व है अनिमित्त अनंगत भी कहता तथापि का तथेव अर्थ न कर अंगत्व पद का ही पूर्व संकेत अंगत्व विप्रतिपति जन्य संशय से न पक्षता संपादकता उपयोग संशय अन्यथा श्रुत्यात्म निश्चय तो अनिमित्त हाँ अनंगत्व है ना ठीक है अनिमित्त अनंगत्व भी क्या अर्थ अनिमित्ति के प्रति साधन नहीं अनिमित्ति के प्रति पूर्व संकेत अंगत्व क्या है पक्ष संशय घटक है, संशय घटित अंगत्व, संशय घटित अंगत्व नहीं है अनुमिति के प्रति, संशय घटित अंगत्व नहीं होने से पहले अनुमित अनुमिति प्रति तथा विधम है वेदा अंगत्व तद अभावे भी। ये तो एक अर्थ है, दूसरा अर्थ विचार अंगत्वात् अनुमिति जन्य संशय से विचार अंगत्वात् मध्यस्थेन आदि विप्रतिपत्ति प्रदर्शनीय। अनुमित विप्रतिपत्ति जन्य संशय से विचार ये अंगत्व है, संशय न अनंगत्व दिया ना, अनंगत्व भी यद्यपि विप्रतिपत्ति जन्य संशय से न पक्षता संपादकता उपयोग अन्य सत्य बाध्यादेन निश्चयपतन संशय असंभवाद आहार्य संशय से अत ना विप्रतिपत्ति सर्वपति पक्षपति तो एकदम तथा विप्रतिपत्तिजन्य संशय से अनुमित अनगत विदर्शनिया हो गया तद संशय प्रति विप्रतिपत्ति क्वचन कथम से अपनी शब्द से समानता विप्रति तथा अन्य अध्याहार्यम एक तथा अन्य अच्छा ये अपशब्द जो अपि दिया हुआ तथापि अपि का अर्थ क्या तथा विधमेव अनुमिति अनंगते तथा विधमेव यद अंगत्व तदभावे भी तथा विधम एव यद अंगत्व उस प्रकार ही जो अंगत्व आगे अथवा कह करके तथा अंगत्व पद से पूर्व संकित अंगत्व तो पूर्व संकित तथा विध का तो पूर्व संकित आगे भी पूर्व संकित रखा तो इसे विशेष कह रहा तथा विधम एव यद अंगत्व तदभाव उसमें तथ्यव का अर्थ क्या ना पिट्ठल ऋषि में तथ्यव न तथ्यव का नहीं तथापि तथेव तथेव अथेव अनुमिति प्रति तथा विधमेव यदंगत्व तदभावी अनुमिति अजनक तो जो अर्थ क्या है अनुमिति का जो अजनक हुआ संशय तो अनुमिति प्रति तथा विधम यद अंगत्व तदभावी अनुमिति जनकत्व रूप जो अंगत्व नहीं है नहीं होने पर भी विदर्शनीयतया तद अंगत्व अतिव विचार निवर्तनीयतया तो तथा विधम एव यद अंगत्व जो तथा विधम एव यद अंगत्व ये तथा विधम एव कहाँ से आया लघु चंद्रिका में तो तथा विधम एव अंगत्व आया तथा विधम एव कैसे आया हुआ तथा विधम एव उस प्रकार ही जो अंगत्व नहीं होने पर भी उस प्रकार अंग क्या अनुमिति जनकत्व न अंगत्व अभावे भी अनुमिति कारणत्व न अंग नहीं होने पर भी विदर्शन तो अंगत्व ही कहते हैं तो तथा विधम एव यद अंगत्व तदावे तथा विधम एव कैसे आया तथापि में अपि का अर्थ कर दिया एव तथापि का अपिकात एव तो गत का क्या होगा तथा तथेव उस प्रकार ही अंगत्व तथेव का था तथा तथा का था तथा विध कर दिया इसको थोड़ा कम तथा विध कम तथा विध जो अंगत्व है वो नहीं होने पर भी तथा विधम तथेव का अर्थ कर दिया तथापि का था तथेव तथेव का था तथा विधम है उसी प्रकार ही जो अंगत्व नहीं होने पर भी तो यहाँ अपि शब्द का अर्थ एव करके तथा विधम है उसी प्रकार ही अंगत्व अनुमिति के प्रति नहीं होने पर भी कस्य विप्रतिपत्ति जन्य संशय तो अपि शब्द एव का अर्थ समान होने से ये अर्थ हो गया किंतु पहले यद्यपि है तो और एक तथापि अध्याय करना पड़ेगा तथापि क्योंकि यद्यपि से प्रारंभ हुआ अथवा एक नैवा तथापि तनन अर्थ द्वय एक नैव तथापि शब्द से तथ्यव अर्थ करना और तथापि का वही अन्वय हो जाएगा अध्याय करने की आवश्यकता नहीं किंतु एक शब्द दो अर्थों को कहेगा ऐसा न्याय सकृत उच्चरितम शब्द उच्चरित शब्द एक में अर्थम बोधयति शब्द ज्ञान कर्मणाम विरम में व्यापार भावात एक बार कहेगा तथेव और एक बार कहेगा तथापि एक बार तथेव एक बार तथापि दो अर्थ नहीं होगा इसलिए एक नहीं वो जो कहा ठीक करके अथवा कह करके तथापि को तथापि इसे रखना अपिकार से विकार नहीं करके अंगत्व पद से पूर्व संकेतांगत्व अर्थ अर्थात क्या हुआ, अंग तो शब्द से ही हो जाएगा जो संकेत, तथेव कौन से क्या विचार आता था, जो पहले कहा गया उसको लेने के लिए तथा दिया, तथापि तथेव, तो तथेव के लिए नहीं, तथा शब्द नहीं होने पर भी अनमित अनंगत्व भी, अनमित अजनकत्व कहा था, अनमित अनमित अनंगत्व भी, अनमित अनंगत्व क्या, कौन अनंगत्व, जो पहले कहा है, तथेव का अर्थ पूर्व संकेत ही है, जैसे पहले अंगत्व कहा था ऐसे अंगत्व नहीं होने पर भी, अनमिति के प्रति पूर्व संकेत अंगत्व नहीं होने पर भी विदसनता अंगत्व है। अर्थात यहाँ अपि शब्द से अधिक अधिक अपि का अर्थ एव करके तथेव अंगत्व भावे भी, तथेव कण से यथा संकेतम तथा भावे भी, ये कहने के लिए अपि शब्द का अर्थ का एव। अभी अपि शब्द का अर्थ एव नहीं करेंगे तो भी अंगत्व का क्या अर्थ करेंगे, पूर्व संकेत जो पूर्व संकेत उसको लेने के लिए ही तथा विद तथापि का अर्थ तथेव, तथेव किस लिए कहा, यथा संकेतम तथेव लेने के लिए, यथा संकेतम तथेव लेने के लिए अपिकार्थ एव करेंगे तो एक तथापि का अध्याय अलग करना पड़ेगा, तथापि का अर्थ तथेव जित कर दिया कि तथापि अध्याय करेंगे, अच्छा तथापि अध्याय करेंगे अध्याय क्लेश होता है, उसके अपेक्षा एक तथापि का अर्थ तथेव भी कर दो और तथापि भी करो, ये करेंगे तो फिर एक पद दो बार कहेगा, दो शब्द कहेगा, ये भी ठीक नहीं, अथवा कह कर क्या करेंगे, तथापि का अर्थ तथापि रखो, एवकार नहीं करना, एवकार नहीं करना तो क्या तथापि अंगत्वम अंगत्व भावी भी अनंगत्व भी, तो अनंगत्व भी क्या अंगत्व का क्या अर्थ करना पड़ेगा, जो पहले तथा ले करके जिसको लेते थे उसको ले लेंगे, तथा नहीं करने पर कहीं कहीं भी होता है एक शब्द कह कर के आगे कुछ वाक्य कहते हैं, तो वाक्य कहने पर इसके अंग वह है किंतु ये अंग नहीं है, तो अंग नहीं कहने से पूर्व संकेत को ही लेना है, पूर्व जिसकी शंका हुई उसका ग्रहण हो जाएगा, तथा शब्द नहीं करके भी ग्रहण हो जाएगा, इसलिए अंगत्व पद से पूर्व संकेत अंगत्व कहने से पूर्व संकेत अंगत्व अलग तथेव अंगत्व अलग है नहीं, तथेव अंगत्व पूर्व संकेत अंगत्व एक अर्थ है, दो नहीं, ये नहीं कि मैं पहले सोचा था पूर्व संकेत अंगत्व तथेव अंगत्व अलग और पूर्व संकेत अंगत्व अलग, ये अर्थ नहीं है, एक ही है, तथा कह करके जो अर्थ लेते थे अभी तथा नहीं कह करके भी वही अर्थ लेना, अंगत्व अनमित जन अंगत्व नहीं होने पर भी, तो अनमित अंग नहीं होने पर भी विचार अंग है, अनमिति के प्रति अंग नहीं किंतु विचार का साधन है, विदसनीयतया विचार साध्य अभाव प्रतियोगितया, विदा से क्या जाएगा मतलब उसका अभाव होगा, विचार साध्य क्या होगा, संशय अभाव, विचार साध्य संशय अभाव, विचार साध्य जो अभाव उसका प्रतियोग क्या होगा, संशय, विचार साध्य अभाव प्रतियोगितया विचारंगत्व, विचारंगत्व अस्ति, विचारंगत्व तो क्या थे, विचार प्रवृत्ति उपयुक्त से संशय अभाव रूप फल ज्ञान से, विचार प्रवृत्ति उपयुक्त से, विचार प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त, विचार में प्रवृत्ति के लिए कार उपयुक्त होता है, विचार में प्रवृत्ति कब होगी, फल ज्ञान, फल ज्ञान होने पर विचार प्रवृत्ति होगी, अरे फल ज्ञान क्या है, फल क्या है, फल गया संशय भाव रूप फल, विचार करने पर संशय की निवृत्ति होगी, संशय का अभाव होगा, संशय भाव रूप जो फल का ज्ञान होने पर ही विचार में प्रवृत्ति होगी, विचार के लिए करू का प्रवृत्ति होने के लिए फल ज्ञान चाहिए, इस विचार में प्रवृत्ति हो तो विचार इष्ट साधन है, इष्ट है संशय भाव रूप फल, उसका साधन है विचार, संशय भाव रूप फल ज्ञान होने पर ही विचार में प्रवृत्ति होगी, इष्ट साधन था ज्ञान प्रवृत्ति के लिए कारण, तो संशय भाव रूप फल ज्ञान होने के लिए विशेषण ज्ञान विद्या कारण ज्ञान विषयत्व, संशय भाव रूप फल ज्ञान, संशय भाव ज्ञान के लिए विषय क्या है, संशय भाव ज्ञान का विषय, संशय भाव ज्ञान का ज्ञान के लिए विशेषण कौन हुआ, संशय भाव विशेषण ज्ञान ज्ञान विधेया, संशय भाव विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है, विशेषण संशय भाव, संशय भाव रूप कारण ज्ञान है, विशेषण ज्ञान विद्या कारण हो गया संशय भाव, उसका ज्ञान विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण, विशेषण ही ज्ञान में संशय भाव, तो संशय भाव का कारण विशेषण ज्ञान, संशय भाग का ज्ञान में कारण हो गया संशय भाग का ज्ञान, उसका विषय क्या है संशय? तो विषयत्व, विषयत्व कस्य संशय से? संशय से विचारंगत्व अस्ति। विचारंगत्व के अर्थ क्या? विचारंगत्व का अर्थ है विचार में प्रवृत्ति के लिए जो उपयुक्त होता है इष्ट साधारणता ज्ञान, विचार इष्ट साधारणता ज्ञान। इष्ट है संशय भाव, संशय भाव रूप फल ज्ञान चाहिए, फल ज्ञान होने पर ही विचार में इष्ट साधारणता ज्ञान होगा। इष्ट क्या है, फल ज्ञान नहीं होगा तो विचार में फल ज्ञान साधारणता ज्ञान होगा? इष्ट साधारणता ज्ञान होने के लिए फल ज्ञान चाहिए। फल ज्ञान क्या होता है? संशय भाव ज्ञान। संशय भाव ज्ञान में विशेषण होता है संशय भाव, संशय भाव ज्ञान विशेषण ज्ञान विद्या, कारण हो गया संशय भाव, वो जो कारण है संशय भाव ज्ञान उसमें विषय होता है संशय, ये संशय हो गया। विदर्शनतया विचारांग है तथा च विप्रतिपति वाक्यात संशय जाते, विप्रतिपति वाक्य से संशय होने पर संदेह में इत्याकार संशय रूप विशेषण ज्ञान है न, तो संदेह करता हूँ विशेषण ज्ञान होता है, संदेह का ज्ञान हुआ विशेषण संदेह, विशेषण ज्ञान से संशयाभाव रूप ज्ञानाधीन इच्छया, फिर विशेषण का ज्ञान होने के बाद विशेषण ज्ञानाधीन हो गया फल ज्ञान। संशय रूप विशेषण ज्ञान होने पर संशयाभाव रूप फल ज्ञान, संशयाभाव रूप फल ज्ञान के लिए उसका अभाव का प्रत्येक विशेषण होगा अभाव में, संशय रूप ज्ञान हुआ संशयाभाव रूप ज्ञान होगा, ज्ञान के अधीन इच्छा होगी विचार में, इच्छा से विचार में प्रवृत्ति, विचार में प्रवृत्ति होगी, पहले विचार जन्य फल ज्ञान होगा, फल है संशय भाव रूप, संशय रूप ज्ञान होने के लिए संशय रूप विशेषण ज्ञान चाहिए, संशय के ज्ञान होने पर संशय भाव रूप फल ज्ञान होगा, फल ज्ञान होने से विचार में प्रवृत्ति। इतव वृत्तिया विचार विप्रतिपति वाक्य उपयोग, विचार के लिए विप्रतिपति वाक्य का उपयोग हुआ, अनुमिति का अंग नहीं हुआ क्योंकि संशय अनुमिति का साधन नहीं हुआ, किंतु पहले विचार में प्रवृत्ति होगी फल ज्ञान होने पर। फल क्या है? संशय का अभाव, संशय भाव ज्ञान होने के लिए संशय भाव में संशय भाव ज्ञान में संशय को नहीं रह करके संशय अभाव में संशय को विशेषण करना, संशय अभाव में विशेषण हो गया संशय, तो विशेषण ज्ञान विधेया संशय ज्ञान कारण हुआ, संशय ज्ञान कारण का विषय होगा संशय, कारण ज्ञाने विषयत्व संशय से, तो विप्रतिपति वाक्य से संशय होगा, संदेह ज्ञान होने पर संशय रूप विशेषण ज्ञान से संशय भाव रूप ज्ञान होगा, संदेह ज्ञान से संशय भाव ज्ञान होगा, संशय भाव ज्ञान फल ज्ञान, फल ज्ञान के अधीन इच्छा होगी विचार में, विचार में प्रवृत्ति होगी, तो विचार में प्रवृत्ति होने के लिए संशय ज्ञान संशय चाहिए, विप्रतिपति वाक्य उपयोग होता है। न बाधिन हो बाधिन हो सशोकट निश्चय काले संशय उत्पादन उपपत्ति, बाधि जो तब विचार करते हैं अपने अपने कोटि का निश्चय रहता है, विप्रतिपति वाक्य कहेंगे तो संशय हो जाएगा, जो शब्दों को अनित्य मान करके तार्किक नहीं करता है, मीमांसा को नित्य मान करके कहता है, अब विप्रतिपति वाक्य कोई कहेगा शब्द नित्य अनित्य वा कौन से संशय हो जाएगा, अपने पक्ष में निश्चय स्वस्वकुट निश्चय काले तत्संशय उत्पादन उपपत्ति, संशय कैसे होगा, अतः तादृश तादृश मूल में क्या पढ़े तादृश, हाँ कहीं कहीं निश्चय प्रतिबंधक होता है, तादृश संशय प्रति विप्रतिपति क्वचि निश्चयादि प्रतिबंधात्, विप्रतिपति संशय के प्रति विप्रतिपति अजनक, संशय का जनक नहीं होगा विप्रतिपति, क्यों नहीं होगा, निश्चय प्रतिबंधक है, निश्चयादि प्रतिबंधात् अजनक तो भी स्वरूप योग्यता है, प्रतिबंध होने पर कार्य नहीं हुआ, दंड में घटजनक तो है, कपाल में घटजनक तो है, प्रतिबंध हो तो नहीं बना, वन्य में दाहजनक तो है कारण युग कारण है ना, नहीं स्वरूपयोग्यता है, चंद्रकांति मणि रखने से दाह नहीं होने पर भी स्वरूपयोग्यता है, प्रतिबंध से कार्य नहीं होने पर भी स्वरूपयोग्यता है, विप्रतिपति वाक्य संशय के प्रति जनक होता है, किंतु प्रतिबंध यदि है संशय नहीं बनेगा, तो विप्रतिपति वाक्य में संशय जनकत्व की योग्यता है ना, नहीं प्रतिबंध क्या हो गया, निश्चय, निश्चय रूप प्रतिबंध से कहीं संशय नहीं होने पर भी स्वरूप योग्यता है, तादृश विचारांग, विचारांग तादृश संशय विचार का अंग रूप जो संशय के प्रति विपत्ति प्रति वाक्य कहीं भी निश्चय के द्वारा प्रतिबंध होने से जनक नहीं हुआ, किंतु स्वरूप योग्यत्वात्, स्वरूप योग्यता क्या था, कारणत्वात्, अजनकत्व भी तैसे अनुपदायक कभी नहीं होता है। स्वरूप योग्यता है, स्वरूप योग्यता होने से भी कारण का प्रयोग होता है। दंडत्वावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रति कारण, अरण्यस्थ दंड में घट कारण तो है, स्वरूप योग्यता होने पर भी कारण प्रयोग होता है, तो दंडत्वावच्छिन्न कारण का आ जाएगा। प्राचीन मते विप्रतिपत्ति वाक्य से शाब्दधिरूप संशय उत्पादकत्व स्वीकारात्, नव्य मत के अनुसार संशय तो प्रत्यक्ष होता है, शब्द सुन करके संशय ज्ञान नहीं होगा, शब्द से संशय ज्ञान क्यों नहीं होगा, शब्द प्रमाण से निश्चय अनुमिति से अनुमिति का निश्चयात्मक होता है, किंतु प्राचीन मत के अनुसार शब्द अलग अलग शब्द सुनने से अर्थ में संशय होगा। नव्य मत के अनुसार यदि शब्द प्रमाण है तो परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, यदि प्रमाण नहीं है तो उसमें ब्रह्म ज्ञान होगा, नहीं तो दो कोटि ज्ञान होगा, संदेह ज्ञान नहीं होगा। एक बार कहता है शब्द को बन्नी, एक बार कहता है बन्नी है, दूसरे बार कहता बन्नी नहीं है, इसको संशय होने का बन्नी है अथवा नहीं, दोनों दोनों प्रकार उभय कोटि ज्ञान होता है, इसे नव्य मत है। किंतु प्राचीन मत में विप्रतिपत्ति वाक्य शब्दधि रूप संशय उत्पादकत्व स्वीकारात, अर्थात शब्दधि संशयात्मक भी होती है, किसे, विप्रतिपत्ति वाक्य से, विरुद्ध ज्ञान जनक वाक्य से संशय ज्ञान होता है, इसे प्राचीन लोग मानते हैं। इसलिए क्या होगा, विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें स्वरूप योग्यता है, कहीं निश्चय होने पर संशय नहीं होगा, किंतु स्वरूप योग्यता है। प्रतिबंध होने से कार्य न होने पर भी वन्य में जैसे दाह जनकत्व है, इस प्रकार विप्रतिपत्ति वाक्य में संशय शब्दबोध रूप संशय उत्पादकत्व की स्वरूप योग्यता है। अब प्रत्यक्ष से वह संशयत्वमिति मत, तो नवीन मत में अनुसार प्रत्यक्ष ही संशय होता है, शब्द शब्दबोध अनुमिति संशय नहीं होती है। तो मत तो कारणीभूत कोटिद्वय उपस्थिति हेतु पद घटित्व, यहाँ स्वरूप योग्यता का अर्थ करेंगे, संशयजनकत्व की स्वरूप योग्यता नहीं है, क्योंकि जब शब्द से संशय नहीं होता है, प्रत्यक्ष ही संशय होता है, शब्द से निश्चय होगा, तो संशय के लिए स्वरूप योग्यता कैसे कहेंगे, विप्रतिपत्ति वाक्य संशय के लिए स्वरूप योग्य है, कैसे स्वरूप योग्य होगा, स्वरूप योग्य तो नहीं होगा, इसलिए कहा कारणीभूत कोटिद्वय उपस्थिति, संशय के लिए कारण होता है दो कोटि की उपस्थिति, दो कोटि भाव अभाव उभय कोटि की उपस्थिति ज्ञान होने पर संशय होता है, संशय का कारणीभूत कोटिद्वय उपस्थिति, कोटिद्वय उपस्थिति का हेतु क्या है, पद, दो कोटि का पद नित्य व अनित्य व पद घटितत्वाद, पद घटित हुआ, पद घटितत्वाद मतलब कारणीभूत जो दो कोटि की उपस्थिति है उसके हेतुभूत पद घटित होने से विप्रतिविधि वाक्य आवश्यक है। तथा जब आदिनो निश्चय काले संशय अनुत्पत्त हो भी, वादी प्रतिवादी का निश्चय काले में संशय तो नहीं होगा, किंतु संशय कारणत्वादि रूपेण, संशय कारणत्वादि आदि से हेतु पद घटितत्वेन, संशय कारणत्व संशय कारणत्व अवच्छिन्न पद घटित्व रूप से ज्ञाता विप्रतिपत्ति संशयम स्मारयति, विप्रतिपत्ति वाक्य विप्रतिपत्ति का रूपेण ज्ञाता विप्रतिपत्ति संशयम स्मारयति, विप्रतिपत्ति संशय का स्मरण दिलाएगी, विप्रतिपत्ति से संशय का स्मरण क्यों होगा, क्योंकि विप्रतिपत्ति संशय का जनक कहीं कहीं है, दोनों का संबंध है, होने से क्या हुआ, यायु हो संबंध पूर्व गृहित तौर एक ज्ञान से अपर स्मारकत्वात्, विप्रतिपत्ति और संशय में संबंध पहले गृहित ज्ञात है, तो विप्रतिपत्ति सुनने से ही संशय का स्मरण हो जाएगा, स्मरणात्मक ज्ञान है। तथा से तदैव तथा तस्या उपयोगिति भाव, तस्या का तो विप्रतिपत्ति है, उस समय विप्रतिपत्ति का उपयोग है संशय का स्मरण होकर के। और जो निश्चित ही वादो कुरुते शाया, आगे निश्चित ही वादो कुरुते ये कहाँ अद्वैत सिद्धि में है, निश्चित ही वादो कुरुते जो दिया है अभिमानी का निश्चय अभिप्राय, निश्चय हो या नहीं हो अभिमान से निश्चय दिखाते हमको निश्चय है, शब्द नित्य है अनित्य है, अभिमान से देखा दे कि हमको शब्द नित्य अनिश्चय है, तर्क है शब्द अनित्य हमको निश्चय है। निश्चयवान अस्मिति ज्ञापयंतो विवदेते इति अर्थकम्। दोनों को देखाते कि हमको निश्चय शब्द अनित्य शब्द नित्य, इसमें क्या है निश्चय कैसे? आत्म बुद्धि को आत्मा मानते हैं, कोई कहते हैं इंद्रियों का आत्मा, कोई शरीर का आत्मा कहते हैं, तो निश्चय कैसे दिखाते हैं हमको निश्चय? तथा जब आदिनो निश्चय काले सभापति आदिनाम संशयभाव में उद्देश्य विचार प्रवृत्ति भाव। दोनों वादी का निश्चय यदि है तो भी सभापति सदस्य उनमें संशय हो सकता है, आपको निश्चय शब्द नित्य है कि दूसरे निश्चय शब्द अनित्य है, और सभापति को क्या निश्चय होगा, आपके मत का निश्चय हो जाएगा, तो कहते हम विचार करके सभापति को ही संशय भाव करने के लिए, हमको तो संशय भाव है, सभापति को संशय, सभापति चाहते नित्य अत नित्य, दो विद्वान अलग अलग कहते हैं, तो उनके संशय भाव में उद्देश्य विचार में प्रवृत्ति होगी। दोनों का निश्चय होने पर भी विचार में प्रवृत्ति क्यों होती? सभापति संशय भाव तो भी निर्णय होगा। न विशेषण ज्ञान से विशिष्ट बुद्धि हेतुत्व मते नोक्तरित्या विप्रतिपत्ति उपयुज्यत इति चेत। विशिष्ट विशेषण ज्ञान विशिष्ट बुद्धि का कारण है, विप्रतिपत्ति जो वाक्य है उसका उपयोग कैसे होगा? अपना निश्चय रहने पर हमको यदि निश्चय है तो संदेह में इत्याकार संशय का ज्ञान होगा नहीं होगा? निश्चय होते संदेह में इत्याकार कस्य विशिष्ट ज्ञान से अभाव, संदेह में इत्याकार विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। संदेह में इत्याकार विशिष्ट ज्ञान हो उसके प्रति संदेह का ज्ञान कारण, यदि निश्चय होगा तो संदेह का ज्ञान नहीं होगा, संदेह का ज्ञान नहीं होगा तो संदेह में क्या ज्ञान होगा? ये उपयुक्त इति चे सत्यम। तथापि स्वस्य परस्य वा संशयभावत्व निश्चित है, संशय भाव अपना तो है, दूसरे का संशय भाव निश्चित होने पर तत्र सिद्धत्व ज्ञानात्, वहाँ सिद्ध निश्चित हो गया, संशय भाव निश्चित हो गया, न तद उद्देश्य न प्रवृत्ति, अपने संशय भाव के लिए प्रवृत्ति नहीं, पर के संशय भाव के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होगी, जिस संशय भाव निश्चित हो गया। संशय भावत्व निश्चय विरोधी नहीं संशयवत्व धीर अपेक्षत एव, संशय भावत्व पर में संशय भाव है, वो पर संशय भाववान है, उसमें संशय भावत्व होगा निश्चय करने के लिए, संशय भावत्व का निश्चय करने के लिए संशय निश्चय संशयवत्व निश्चय है ना, नहीं संशयवत्व धीर अपेक्षत, संशय भावत्व पर में निश्चय करने के लिए संशयवत्व धीर अपेक्षत एव, तो संशय का ज्ञान आवश्यक है, तो वादी से संशय विप्रतिपत्ति संशय ज्ञान होगा। नुनु वादिनो अन्येषां च सभार्थानां निश्चये, वादिनो अन्येषां सभार्थानां, दोनों वादी का यदि निश्चय है और सभा में स्थित सदस्य सबका भी निश्चय है, वादिभ्याम निश्चिते संशय भाव उद्देश्य, दोनों वादी के द्वारा निश्चित अर्थ में संशय भाव को उद्देश्य करके न विचारिता यह प्रवृत्ति, तो दोनों में प्रवृत्ति कैसे होगी? इति न विचारित है प्रवृत्ति, किंतु विजय आदि का उद्देश्य, तो वहाँ की प्रवृत्ति क्यों होती? जीतने के लिए, दोनों को निश्चय है उनको भी निश्चय है, तो भी शास्त्रार्थ करते हैं, तो संशय भाव को उद्देश्य करके प्रवृत्ति नहीं, किंतु विजय आदि का विजय दूसरे के दूसरे की पराजय। तत्व च विप्रतिपत्ति नुयजते, वहाँ तो विप्रतिपत्ति वाक्य की आवश्यकता नहीं, जय पराजय के लिए विवाद करते हैं, संशय होने का नहीं, अतः तस्माद तस्माद समय बंधाधिवत स्वकर्तव्य निर्वाह मध्यस्थ ने विप्रतिपत्ति प्रदर्शनीय, जो मध्यस्थ है वो विप्रतिपत्ति वाक्य पहले कहेंगे। समय बंध जैसे होता है, समय बंध सिद्धांत निश्चय निर्बंध, इस निश्चय को लेकर तुमको कहना है, तुम इसी मत को लेकर कहना है, पहले बताता है, नहीं तो बीच में कोई दूसरे मत कर कहने लगेगा, एक मत चल रहा है बीच में दूसरा मत लेकर कहने लगेगा, तो तुमको ये मत लेकर तर्क मत को लेकर कहना है, शब्द को अनित्य कहना है, व्याकरण कहेंगे शब्द को नित्य कहना तो व्याकरण मत से कहना, अन्य मत को लेकर नहीं, और तो तार्किक अपने मत सिद्ध नहीं कर सकता है, और वेदांत मत लेकर कैसे वो अनित्य है नहीं चलेगा, अपने मत को लेकर कहना पड़ेगा, अपने इसलिए भी प्रतिपत्ति देना पड़ेगा। स्वकर्तव्य निर्धार उक्त स्थले तात्कालिक संशय भाव निश्चित भी, उस समय संशय नहीं संशय भाव निश्चित हो गया, किंतु निश्चयजन्य संस्कार से कालांतर उच्चेद संख्या, अभी निश्चय हो गया, निश्चय से संस्कार होगा ना नहीं, यदि संस्कार आगे नष्ट रहे नष्ट हो जाए संशय होता था नहीं, संस्कार नष्ट हो जाएगा तो संशय हो जाएगा। ये संस्कार का उच्छेद संकाहन से संशय उत्पत्ति संभव ज्ञान है ना। अभी संस्कार निश्चित है किंतु संस्कार नष्ट हो जाएगा ताकि संशय हो सकता है, ये संभव ज्ञान से। तथापि संशय भाव अनुवर्तताम इच्छा होती हो आगे भी संशय का अभाव रहे, इति इच्छा है संभव, इच्छा रहेगी ना नहीं आगे भी संशय नहीं हो, आगे संशय हो जाएगा किसकी न विजयादिक मात्र उद्देश्य प्रवृत्ति, केवल विजय के लिए लेकर प्रवृत्ति बात नहीं। आगे शास्त्रार्थ करते करते कहीं संस्कार नष्ट हो गया इनको कहीं संदेह हो जाएगा, नित्य है अनित्य है शब्द, इसलिए खाली विजय आदि को लेकर के नहीं आगे भी संशय भाव रहे, संशय भाव को उद्देश्य करे प्रवृत्ति होगी। किंच यथा समय बंध एतन मतम अवलंबे व युवाभ्यम विचारणीयम, ये समय बंध सिद्धांत का निर्ग्रह यही मत को लेकर तुमको कहना है। इत्याकार को मध्यस्थ ने क्रिय थे, मध्यस्थ करता है नहीं तो क्या होगा, अन्यथा वादिन और मतांतर प्रवेश अव्यवस्थापति, नहीं तो वाद करते करते दूसरे मत में प्रवेश हो जाएगा, व्यवस्था कैसे करेंगे। तो न्याय मत के अनुसार कह रहा था फिर वेदांत में चला गया तो उसको अव्यवस्था हो जाएगी कथा। यथा वादिन परीक्षे थे शास्त्रार्थ तो करने के दो आए, मध्यस्थ विद्वान आ गए बैठ जाएगा शास्त्रार्थ करो, पहले थोड़ी परीक्षा करेगा क्या जानते हैं, नहीं तो क्या होगा दो मूर्ख आ गए शास्त्रार्थ करने के लिए, अब विद्वान बड़े आगे बैठ गए उच्च आसन में, अब जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो किसी को कुछ मालूम नहीं, तो मध्यस्थ क्या होगा हास्यास्पद होगा ना। अन्यथा मूर्ख से विचारे मध्यस्थ से हास्यत्वापते, पहले दोनों वादी की परीक्षा करते मध्यस्थ शास्त्रार्थ करने के पहले थोड़ा पूछें थोड़ा जानता है नहीं जानता है थोड़ा परीक्षा करें, नहीं तो मूर्ख विचार में प्रवृत्त हो गया मध्यस्थ हास्यत्वापति। जिस प्रकार परीक्षा करते इस प्रकार तथा विप्रतिपत्तिरपि मध्यस्थ ने कार्य एव, तो विप्रतिपत्ति वाक्य मध्यस्थ बताना पड़ेगा बताए। अन्यथा प्रासंगिक विषय आदाय वादिन और एक जय स्वीकार आपत्तिया प्रकृत विषय तय और जय पराजय व्यवस्थापन रूप से मध्यस्थ कर्तव्य स्वनिर्वाह। क्या विषय में विचार करना है शब्द नित्य अनित्य वा विप्रतिपत्ति वाक्य दे करके उसके ऊपर विचार करना है, नहीं तो क्या है प्रसंग तो कोई दूसरे विषय लिया उसको लेकर दोनों बाद में एक ही जीत गया, जैसे जो विषय था उसका विचार छोड़ करके अन्य किस्म में कोई जीत लिया प्रसंग वशत फिर विचार जय स्वीकार आपत्तिया। प्रकृत विषय में उसका जय पराजय व्यवस्थापन बनेगा, अन्य किस विषय शब्द नित्य है अथा नित्य है ये विचार चल रहा है, उसमें कोई शब्द प्रयोग कर दिया व्याकरण का तो त्रुटि है, ये कहे ये त्रुटि है ये गलत है ठीक है इसमें जय पराजय हो गया, किंतु जो विचार था शब्द नित्य अनित्य इस विषय में जय पराजय नहीं हुई। जय पराजय व्यवस्थापन रूप मध्यस्थ कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता है, इसलिए विप्रतिपत्ति कर दिखानी चाहिए। विप्रतिपत्ति कृतांतु सभास्थे ही तत्श्रवणात् तद विषय कोटि अपलप्य, सभास्थ तो उसको सुनते हैं और विषय कोटि का अपलाप करके प्रासंगिक विषयांतर को जा सकते हैं, जाकर के विजय हो जाएगा विषयांतर न बाद में हम अवलंब्य विजय स्वीकार सुन सकते थे, अन्य विषय को लेकर के अपनी विजय होगी ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तस्मा सार्वकालिक संशय भाव प्रयोजनक संस्कार दाढ़्यस्य, सार्वकालिक तो वर्तमान तो संशय भाव है आगे भी संशय भाव रहे, संशय भाव कैसे रहेगा संस्कार दृढ़ होगा तो संस्कार दाढ़्यस्य, और दूसरा होगा उक्त व्यवस्थापन से जब व्यवस्थापन मध्यस्थ करेगा किस विषय को लेकर कोई कहेगा, और सकर्तव्य निर्वाहाय मध्यस्थ अपने कर्तव्य संपादन करने के लिए विप्रतिपत्ति कार्य इति भाव, विप्रतिपत्ति कहनी चाहिए। ये चला विप्रतिपत्ति वाक्य की आवश्यकता है अथवा नहीं, न्यायमूर्ति कहने का था नहीं है इसको सिद्ध किया विप्रतिपत्ति वाक्य की आवश्यकता है। ओम शन्नो मित्र।